महाभारत वन पर्व अष्टष्ट्यधिक द्विशततमोध्याय। द्रौपदी का जयद्रथ को फटकारना और जयद्रथ द्वारा उसका अपहरण। वैशंपायनुवाच सरोसरागोपहतेन बलगुणां सरागनेत्रेण ततोन्नतोन्नतभ्रुवां मुखेन विस्फुर्य सुवीरराष्ट्रपम् ततो प्रवीतम द्रुपदात्मजा पुनः। वैशंपायन जी कहते जन्मेजय जयद्रथ की बात सुनकर द्रौपदी का सुंदर मुख क्रोध से तमतमा उठा, आंखें लाल हो गई, भौहें टेढ़ी होकर तन गई और उसने सौवीर राज जयद्रथ को फटकार कर पुनः इस प्रकार कहा। यशस्वने तीक्ष्ण विषान महारथान अभिब्रुवन मूढ़न लज्ज से कथम महेंद्र कल्पान निरतान स्वकर्मसू स्थितान समूहे स्वपियक्ष रक्षसाम। अरे मूढ़, मेरे पति पांडव महान यशस्वी सदा अपने धर्म के पालन में स्थित यक्षों तथा राक्षसों के समूह में भी युद्ध करने में समर्थ देवराज इंद्र के सदृश शक्तिशाली तथा महारथी वीर हैं। उनका क्रोध तीक्ष्ण वेश वाले नागों के समान भयंकर है। उनके सम्मान के विरुद्ध ऐसी ऊंची बातें कहते हुए तुझे लज्जा कैसे नहीं आती। न किंच दिड्यम प्रवदन्ति पापम वनेचरम वा गृहमेधिनम वा तपस्विनम संपरिपूर्ण विद्यम भसंति हैवं स्वनरावीर। अच्छे लोग पूजनीय तपस्वी तथा पूर्ण विद्वान पुरुष के प्रति भले ही वह वनवासी हो या गृहस्थ कोई अनुचित बात नहीं कहते हैं। जयद्रथ, मनुष्यों में जो तेरे जैसे कुत्ते हैं वे ही इस तरह भूखा करते हैं। अहम तुमने तब नास्तिकादे क्षत्रिय सन्निवेश यस्वाद्य पाताल मुखे पतंतम पाड़ो गृहीत्वा प्रतिसंघरेत नागम प्रभिन्नम गिरिकूटकल्पम उपत्यकाम हेमवतीम चरंतम दंडी वयूथा दपसे धसी त्वम योजे तुमा संसति धर्मराजम। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि इस क्षत्रिय मंडली में कोई भी तेरा ऐसा हितैषी स्वजन नहीं है जो आज तेरा हाथ पकड़कर तुझे पाताल के गहरे गर्त में गिरने से बचा ले। अरे जैसे कोई मूर्ख मनुष्य हिमालय की उपत्यका में विचरने वाले पर्वत शिखर के समान ऊंचे एवं मद की धारा बहाने वाले गजराज को हाथ में डंडा लेकर उसके यूथ से अलग हाँक लाना चाहे, उसी प्रकार तू धर्मराज युधिष्ठिर को जीतने का हौसला रखता है। बाल्यात् प्रसुप्तस्य महाबलस्य सिंहस्य पक्ष्माणि मुखालुनासि पदा समाहत्य पलायमान क्रुद्धं यदा द्रक्षति भीमसेनम्। तो मूर्खतावश अपने मांद में सोए हुए महाबली सिंह को लात मारकर उसके मुख के बाल नोच रहा है। जिस समय तू क्रोध में भरे हुए भीमसेन को देखेगा उस समय तुरंत भाग छूटेगा। महाबलम घोरतरम प्रविद्धम जातम हरिम पर्वत कंदरेशु प्रसुप्तम उग्रम प्रपदेन हंसी यह क्रुद्धमायोस्यति जेष्णम उग्रम। यदि तू रोष में भरे हुए भयंकर योद्धा अर्जुन से जूझना चाहता है तो समझ ले कि पर्वत की कंदराओं में उत्पन्न हो वही पल कर बढ़े हुए अत्यंत घोर और महाबली सोए हुए भयानक सिंहों को तू पैर से ठोकर मार रहा है। कृष्णो ऋगौ तीक्ष्ण मुखो द्विजिह्वौ मत पदाक्रामसि पुच्छ देशे पांडवाभ्याम पुरुषोत्तमाभ्याम जघन्यजाभ्याम प्रजो समसे त्वम्। यदि तू पुरुष रत्न दोनों छोटे पांडवों के साथ युद्ध करने की इच्छा रखता है तो यह मानना पड़ेगा कि मतवाला होकर तू मुख में तीक्ष्ण विष धारण करने वाले एवं दो जिह्वाओं से युक्त दो काले नागों की पूछ को पैर से कुचल रहा है। यथा च वेणु कदली नलो वा फलंत भावायन भूतयेत्मनः तथैव मां तै परिरक्षमाणाम् आदस्यसे कर्कटकीव गर्भम्। अरे मूर्ख, जैसे बांस, केला और नरकुल ये अपने विनाश के लिए ही फलते हैं, श्रम वृद्धि के लिए नहीं, तथा जैसे केकड़े की मादा अपनी मृत्यु के लिए ही गर्भ धारण करती है, उसी प्रकार तू पांडवों द्वारा सदा सुरक्षित मुझ द्रौपदी का अपनी मृत्यु के लिए ही अपहरण करना चाहता है। जयद्रथ उवाच जानामि कृष्णे विदितं ममैतद् यथाभिधास्ते नरदेव पुत्राः न त्वेवमेतेन विभीषणेन सत्या वयं त्रासयितुं त्वयाद्य। जयद्रथ ने कहा, कृष्ण मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पति राजकुमार पांडव कैसे हैं, मुझे ये सब बातें मालूम है, परंतु इस समय इस विभीषिका द्वारा तुम हमें डरा नहीं सकती। वयम पुनः सप्तदशेषु कृष्णे कुलेषु सर्वे लवमेषु जाता सभ्यो गुणेभ्योऽभ्यधिका विहीनान् मन्यामहे द्रौपदी पांडुपुत्रान्। द्रुपद कुमारी कृष्ण, हम सब लोग उन श्रेष्ठ कुलों में उत्पन्न हुए हैं जो 17 गुणों से संपन्न हैं। इसके सिवा हम 6 गुणों को पाकर पांडवों से बढ़े चढ़े हैं, अतः उन्हें अपने से हीन मानते हैं। खेती, व्यापार, दुर्ग, पुल बनाना, हाथी बांधना, खानों की रक्षा कर वसूलना और निर्जन प्रदेशों को बसाना, ये 8 संधान कर्म तथा प्रभु शक्ति, मंत्र शक्ति, उत्साह शक्ति, प्रभु सिद्धि, मंत्र सिद्धि, उत्साह सिद्धि, प्रभुदय, मंत्रोदय और उत्साहोदय, ये 9 मिलकर 17 गुण होते हैं। दूसरा शौर्य, तेज, धृति, दाक्षिण्य, दान तथा ऐश्वर्य, ये 6 गुण हैं। सा क्षिप्रमा केष्ट गजम रथम वा न वाक्यमात्रेण वयम निशक्या आशंसवा त्वं कृपणं वदन्ति सवीरराजस्य पुनः प्रसादम्। कृष्ण, तुम बड़ी बड़ी बातें बनाकर हमें रोक नहीं सकती। अब तुम्हारे सामने 2 ही मार्ग है, या तो सीधी तरह से तुरंत चलकर मेरे हाथी या रथ पर सवार हो जाओ, अथवा पांडवों के हार जाने पर दीन वाणी में विलाप करती हुई सौवीर राज जयद्रथ से कृपा की भीख मांगो। द्रौपद्युवाच महाबला किंतु दुर्बलेव सौवीर राजस्य महमता हस्मस्मि नाहं प्रमाथादिह संप्रतीता सौवीर राजं कृपणं वदेयम्। द्रौपदी ने कहा, मैं महान बल एवं शक्ति से संपन्न हूँ, तो भी सौवीर राज जयद्रथ की दृष्टि में यहाँ दुर्बल सी प्रतीत हो रही हूँ। मुझे भगवान पर विश्वास है, मैं जोर जबरदस्ती करने से यहाँ जयद्रथ के सामने कभी दीन वचन नहीं बोल सकती। यस्या हि कृष्णो पदवीं चरेताम समास्थिता वे करते समेतौ इंद्रोपिताम नापहरेत कथंचिन मनुष्य मात्र कृपण कुतोन्यः। एक रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन साथ होकर जिसकी खोज में निकलेंगे, उस द्रौपदी को देवराज इंद्र भी किसी तरह हर कर नहीं ले जा सकते, फिर दूसरे किसी दीनहीन मनुष्य की तो बिसात ही क्या है। यदा किरीटी पर वीर घाती निघ्नन रथस्थो द्विशता मनांसी मदंतरे त्वध्वजिनिम प्रवेष्टम कक्षम दहन नग्नि रिवोष्णगेषु। जब शत्रु वीरों का संहार करने वाले किरीटधारी अर्जुन शत्रुओं के मनोबल को नष्ट करते हुए मेरे लिए रथ में स्थित हो तेरी सेना में प्रवेश करेंगे, उस समय जैसे गर्मियों में आग घास फूस को जलाती है, उसी प्रकार तुझे और तेरी सेना को भस्म कर डालेंगे। जनार्दन सांधक विष्णुवीरो महेश्वासा के कयाश्चापि सर्वे एते हि सर्वे मम राजपुत्रा प्रहिष्ट रूपा पदवीं चरेयुः। अंधक और विष्णुवंशी वीरों के साथ भगवान श्री कृष्ण तथा महान धनुर्धन समस्त केकय राजकुमार मेरे रक्षक हैं। ये सभी राजपुत्र हर्ष और उत्साह में भरकर मेरा पता लगाने के लिए निकल पड़ेंगे। मौर्वी विशिष्टा सनियत्न घोषा गांडीव मुक्ता त्वतिवेगवंत हस्तम समाहत्य धनंजयस्य भीमा शब्दम घोरतरम नदंती। अर्जुन के गांडीव धनुष की प्रत्यंचा से छुटे हुए अत्यंत वेगशाली बाण मेघों के समान गर्जना करते हैं। वे भयानक बाण अर्जुन के हाथ से टकराकर अत्यंत घोर शब्द की सृष्टि करते हैं। गांडीव मुक्तांश महासरोघान पतंग संघान शीघ्र वेगान यदा दृष्टास्य अर्जुनम वीर्यशालिनम तदा स्वबुद्धिम प्रतिनिंदितासी। जब तू गांडीव धनुष से छूटे हुए विशाल बाण समूहों को टिड्डियों की भांति वेग से उड़ते देखेगा और जब अद्भुत पराक्रम से शोभा पाने वाले वीर अर्जुन पर तेरी दृष्टि पड़ेगी उस समय अपने इस कुकृत्य को याद करके तुम स्वयं ही अपनी बुद्धि को धिक्कारोगे। ससंग घोषं सतलत्र घोषो गांडीव धन्वा मुहुरोध्वंस यदा सरा नर्पयिता तवो रथी तदा मनस्ते किमुवा भविष्यत। जब गांडीव धनुष धारण करने वाले अर्जुन शंख ध्वनि के साथ दस्ताने की आवाज फैलाते हुए बार बार बाण उठा उठा कर तेरी छाती पर चोट करेंगे उस समय तेरे मन की दशा कैसी होगी इसे भी सोच ले। गदाहस्तम भीमभिद्रवंतम माद्रीपुत्रो संपतंतौ दिशश्च अमर्षजम क्रोध विषम वमंतौ दृष्ट्वा चिरम तापमुपैश्यसे तव। अरे नीच, जब भीमसेन हाथ में गदा लिए दौड़ेंगे और माद्रीनंदन नकुल सहदेव अमरस जनित क्रोध रूपी विष उगलते हुए तेरी सेना पर सब दिशाओं से टूट पड़ेंगे तब उन्हें देखकर तू दीर्घ काल तक संताप की आग में जलता रहेगा। यथा वाहम नाते चरे कथंतिन पतिन महारहान मनसा पिजातु तेनाद्य सत्येन वशी कृतम त्वाम द्रष्टास्मि पार्थय परिकृष्य माणम। यदि मैंने कभी मन से भी अपने परम पूजनीय पतियों का किसी तरह उल्लंघन नहीं किया हो तो आज इस सत्य के प्रभाव से मैं देखूंगी कि पांडव तुझे जीतकर अपने वश में करके जमीन पर घसीट रहे हैं। न संभ्रमं गन्तुमहं भिषक्षे त्वयानुशंसेन भृकृष्यमाणां समागताहं हि कुरु प्रवीरैः पुनर्वनं काम्यकमागतास्मि। मैं जानती हूँ कि तू निशंस है अतः मुझे बलपूर्वक खींच कर ले जाएगा परंतु इससे मैं संभ्रम घबराहट में नहीं पड़ सकूंगी। मैं अपने पति कुरुवंशी वीर पांडवों से शीघ्र ही मिलूंगी और उनके साथ पुनः इसी काम्यक वन में आकर रहूंगी। वै सम्पायन वाच सातान अनुप्रेक्ष विशाल नेत्रा जिघिक्षमाणा नव भर्त्यन्ति प्रोवाच मामा स्पृशते इति भीता धम्यं प्रचुक्रोश पुरोहितं साम। वैश्वपान जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय जयद्रथ के साथी आश्रम में प्रविष्ट होकर द्रौपदी को पकड़ लेना चाहते थे। यह देख विशाल नेत्रों वाली द्रौपदी उन्हें डांट कर बोली, खबरदार कोई मेरे शरीर का स्पर्श न करे। फिर भयभीत होकर उसने अपने पुरोहित धौम्य मुनि को पुकारा, जग्राम तामोत्तर वस्त्र देशे जयद्रथस्तम समवाक्षिपस्साम तया समाक्षेप्त तनु सपाप पपात साखी वनकृत मूल। इतने में ही जयद्रथ ने आगे बढ़कर द्रौपदी की ओढ़नी का छोर पकड़ लिया, परंतु द्रौपदी ने उसे जोर का धक्का दिया। उसका धक्का लगते ही पापी जयद्रथ का शरीर जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। प्रगृह्यमाणात् महाजवेन मुहुर्विने स्वस्य च राजपुत्री सा कृष्णमाणारथमारुरोह धौम्यस्य पादावभिवाद्य कृष्णाम। फिर बड़े वेग से उठकर उसने राजकुमारी द्रौपदी को पकड़ लिया। तब बार बार लंबी सांसें छोड़ती हुई द्रौपदी ने धौम्य मुनि के चरणों में प्रणाम किया, किंतु वह जयद्रथ के द्वारा खींची जाने के कारण बाध्य होकर उसके रथ पर बैठ गई। धौम्यवाच नेयम सक्या त्वया नेतुम अभिजित्य महारथान धर्म क्षत्रस्य पौराणम अवेक्षस्व जयद्रथ। तब धौम्य ने कहा, जयद्रथ तू क्षत्रियों के प्राचीन धर्म पर दृष्टिपात कर, महारथी पांडवों को परास्त किए बिना इसे ले जाने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। क्षुद्रम कृत्वा फलम पापम तम प्रास्यसि न संशय आसाद्य पांडवान वीरां धर्मराज पुरोगमान। तू धर्मराज आदि वीर पांडवों के सामने पड़ने पर इस खोटे कर्म का बुरा फल प्राप्त करेगा, इसमें संशय नहीं है। वै सम्पावाच इत्युक्त्वा ह्रियमाणां तां राजपुत्रीं यशस्विनीं अन्वगच्छत् तदा धौम्य पदाति गणमध्यतः। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय ऐसा कहकर धौम्य मुनि हर कर ले जाई जाती हुई यशस्विनी राजकुमारी द्रौपदी के पीछे पीछे पैदल सेना के बीच में होकर चलने लगे। इति श्री महाभारती वन पर्वणि द्रौपदी हरण पर्वणि अष्टष्ट्यधिक्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी हरण पर्व में 268वां अध्याय पूरा हुआ।